ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากเวทีนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านการวิจัยเพื่อชุมชน เมื่อวันที่28ตุลาคม2562นักวิจัยมทร.อีสานเข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของการพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกว.ประจำปีพุทธศักราช2562โดยรับมอบรางวัลจากศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.อารีวิบูลพงษ์ณโรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลได้แก่โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมสำหรับกระบวนการเตรียมเส้นไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตผ้าไหมพื้นเมืองโดยเป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชริชินโยอาจารย์กัมปนาถ่ายสูงเนินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตติวัฒน์นิธิการจนะทานอาจารย์อมรศักดิ์มาใหญ่อาจารย์ดร.พรณีเหลาทองอาจารย์พงศักดิ์รุ่นกระโทกและอาจารย์วินัทพรมแดนวราพรนามบุตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทร.อีสานรายงาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยภาพสัตว์ป่าหายากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแฟนเพจ Facebook กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุ#สุดประทับใจเปิดภาพสัตว์หายากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งตอกย้ำความสมบูรณ์ในพื้นที่โดยนายธานีวงนาคหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งระบุว่าเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2562เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการได้ออกตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าและตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในพื้นที่โดยกล้องสามารถบันทึกภาพการมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณโป่งแหล่งน้ำธรรมชาติพบภาพสัตว์ในพื้นที่นานาชนิดประกอบด้วยสมเสร็จกวางป่าวัวแดงกระทิงนกยูงเสือโคร่งช้างป่าการติดกล้องบันทึกภาพสัตว์ป่าช่วยทำให้สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายของกลุ่มสัตว์ป่านอกจากนี้ข้อมูลภาพยังยืนยันข้อมูลตัวเลขการกระจายชนิดของสัตว์ป่าที่สำคัญและบอกถึงทิศทางการเคลื่อนที่ของสัตว์ในเขตรอยต่อพื้นป่าห้วยขาแข้งอีกด้วยรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา 21:00 น.กับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี